Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. We dachten dat het niet meer hoefde. Midden in de nacht ons bed uit om onze sterren te zien. Onze voetballende sterren bedoel ik. Sinds die gevallen zijn, kunnen we de wekker gewoon blijven zetten. Maar dan om die andere vallende sterren te zien. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog, waarin ik zometeen journalist Michiel Driebergen ontvang. Die reist heen en weer tussen het front in Oekraïne en Nederland. Ook Martine Wolzak komt langs. Met haar bespreek ik de toekomst van het CDA. Wordt het nog wat met Henri Bontebal als nieuwe leider? En Sheila Sital Singh praat ook mee. Ingmar Heitse is er. Hij zocht en vond gedichten over hospita's. Naar aanleiding van de campagne in universiteitssteden, waarin gevraagd werd aan particulieren om weer kamers te gaan verhuren. Er hangt altijd toch een soort erotische zweem om hospita's. Nou, we gaan het zo meteen allemaal horen. En er is ook muziek. Nou ja, ze komen niet spelen, maar wel praten. Het Van Gogh trio. Drie getalenteerde jonge muzici die ik vanmiddag nog zag optreden op het Grachtenfestival. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 13 augustus. Het dodental door de branden in Hawaï is nog verder opgelopen, tot boven de 90. En de autoriteiten vrezen dat dit aantal nog fors omhoog gaat, omdat er nog slechts een klein deel van het rampgebied is doorzocht. And so we're going as fast as we can. But just so you know, 3%. That's what's been searched with the dogs, 3%. Slechts 3%. Er zijn meer hulpverleners onderweg, dus worden op korte termijn ook veel andere plekken doorzocht. We already, as you heard, already have 150 people on the ground. There will be more coming. Ondertussen nemen de tekorten ernstige vormen aan. Vooral aan luiers en voedsel is behoefte. Do you hear people in the same pads since the fire on Thursday? Kids in the same diapers since Thursday? People without food. De kritiek op de nog aanwezige toeristen zwelt flink aan. Die zouden hun vakantie voortzetten alsof er niks is gebeurd. Our people just died in 3 days ago. Are the same waters the very next day these visitors, tourists, were swimming in? Er zijn dronebeelden opgedoken van hoe op een berg in Pakistan tientallen klimmers over een zwaargewonde sherpa heen stappen en vervolgens nog 4 uur doorklimmen naar de top. Als ze daar zoveel energie voor hadden, dan hadden ze ook die sherpa kunnen helpen, vindt de maker van deze beelden, van die beelden. Ganz klar hatten sie auch die Kraft, diesen Bergsteiger runterzuziehen. Een andere klimmer zegt dat er wel degelijk hulp is geboden, maar omdat het pad zo smal was, werd het voor hen zelf te gevaarlijk. Because it's only room for one behind and one in front, and we decided to split up, so we were sure that he still was getting help. Maar die hulp was er niet of kwam er niet, en de sherpa overleed. We feel so sorry for him and his kids and his wife and his family. Het was een bijzondere dag voor Almere. De plaatselijke FC speelde voor het eerst in de Eredivisie. Eredivisie, ja, dat titeltje, dat doet toch wel wat, hoor. We horen erbij nu. De overgang van de eerste naar de Eredivisie had nogal wat voeten in de aarde. Zo moest het aantal plekken voor de pers flink worden uitgebreid. Het zijn allemaal live wedstrijden sowieso en inderdaad ook nog met meer camera's. Dus dat, dat hoort er allemaal bij. En hoewel die club, zoals dat heet, op de kleintjes let, willen ze meer plekken voor de toeschouwers. Dat is een hele verantwoorde stap om het stadion uit te breiden met een paar duizend plekken. De eerste oranje speelsters zijn weer terug op vaderlandse bodem. De teleurstelling over de verloren kwartfinale tegen Spanje bleek nog niet helemaal verwerkt. Je had het liefst morgenochtend wakker geworden en had voorbereid op de wedstrijd tegen Zweden, weet je wel. En dat is gewoon niet zo. Voor Stefanie van der Gracht was dit de laatste wedstrijd als profvoetballer. En die wil ze zo snel mogelijk vergeten. Na aankomst op Schiphol wilde ze maar één ding. Nou, lekker naar huis. Ja, je wilt natuurlijk nog niet naar huis. Maar als je dan uitgeschakeld bent, dan wil je zo snel mogelijk naar huis. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen is alvast gelezen door Dorald Megens. Jongeren zetten zich vaker af tegen de overheid en ook geloven ze vaker in radicaal-rechtse ideeën en complottheorieën. Dat concluderen ruim 100 jongerenwerkers in 2 onderzoeken in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Het wantrouwen onder jongeren groeide tijdens de coronapandemie, maar is daarna gebleven. Trouw bericht erover. Jongeren zijn gefrustreerd, wanhopig en somber over de toekomst. Die onvrede werd zichtbaar in coronatijd omdat ze extra hard werden getroffen. Maar het wantrouwen wordt ook gevoed door de toenemende armoede, de klimaatcrisis, de woningcrisis en het asielbeleid. De jongerenwerkers willen door gemeenten meer worden betrokken bij het tegengaan van polarisatie. In de Verenigde Staten hebben nabestaanden van Henrietta Lacks geschikt met een Amerikaans biotechnologiebedrijf. De zwarte vrouw overleed in 1951 aan baarmoederhalskanker. Haar cellen waren de eerste menselijke cellen die decennia lang in laboratoria in leven werden gehouden en gebruikt zijn voor baanbrekend onderzoek. Zij zelf en haar familie wisten daar niets van. Met die cellen zijn middelen ontdekt tegen leukemie, AIDS, polio, griep, Parkinson en herpes. Pas 20 jaar na de dood van Henrietta hoorde de familie bij toeval van het bestaan van de cellen. De journalist Rebecca Sloot zocht het uit en publiceerde een wetenschappelijke biografie. En het was in de jaren 50 niet ongebruikelijk dat artsen in de Verenigde Staten experimenteerden met zwarte patiënten. De vertrouwelijke schikking betekent een overwinning op het racisme binnen het Amerikaanse gezondheidssysteem, schrijft de Volkskrant. Het AD ging op Vlieland met de nachtkijker op konijnensafari. Was het geval door ziektes als myxomatose en VHD, was er tot voor kort nog nauwelijks een konijn te vinden op het eiland. De boswachters schatten hun aantal op hooguit 50. Dus was het tijd om in te grijpen, vond Staatsbosbeheer. In januari zijn tientallen konijnen uit Rotterdam uitgezet. Na een half jaar zijn de eerste resultaten veelbelovend. De konijnen worden nauwlettend geobserveerd en lijken het naar hun zin te hebben. En de natuur doet de rest. Sinds mei zijn er al een hele hoop jonge dieren geboren. Bovendien worden dit najaar en begin volgend jaar nog eens honderden konijnen uitgezet. Voor veel studenten beginnen morgen de introductieweken. En dat betekent bier, wijn en feesten. Maar daarnaast is er steeds vaker ook aandacht voor studentenstress, vertrouwen, duurzaamheid en vegetarisch eten. De Telegraaf informeerde naar de plannen in Groningen, Utrecht en in Maastricht. In Groningen is er een evenement om het welzijn van studenten onder de aandacht te brengen. In Utrecht krijgen alle deelnemers aan de uitweek een contract. Iedereen tekent een gedragscode waarin allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag worden verboden. Maastricht organiseert workshops rond mentale gezondheid en het aangeven van grenzen. Allemaal bedoeld om te zorgen voor een goede start van het studentenleven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. More Than I Can Stand van de Robert Cray Band, een nummer uit 1986. De oorlog in Oekraïne, ja, die gaat maar door. De bevolking lijdt al anderhalf jaar onder de Russische beschietingen. Journalist Michiel Driebergen maakt het van dichtbij mee. Hij bezoekt veel gebieden in het land. Nu is hij even in Nederland, maar dinsdag reist hij weer oostwaarts. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Michiel. Ja, fijn dat je even hier bent. Je bent 3 weken buiten Oekraïne geweest, onder meer in Nederland. Dat verschil tussen een land in oorlog en een land dat niet in oorlog is, dat is natuurlijk gigantisch. Kun je dat eens beschrijven? Ja, ik zag, ik denk een week geleden, anderhalve week geleden, zag ik die raketaanslag in Kryvyi Rih. Ik ken die stad goed, Kryvyi Rih, het zuiden van Oekraïne, waar geloof ik 4 of 6 mensen bij omkwamen. En ik zag dat gapende gat in dat flatgebouw en ik ken die straat. Ik ken ook mensen die in die straat wonen. Ik heb natuurlijk ook meteen met de mensen in die straat gebeld en gesproken, gechat. En eigenlijk van een afstand is het allemaal zo'n ongelooflijke horror. Als je in het land zelf bent in Oekraïne, dan leer je daar op de een of andere manier mee om te gaan. En dan werk je ermee, dan leef je ermee. Maar hoe verder ik weg zit, hoe verschrikkelijker het is eigenlijk. Ja, want ik denk dat wij ons dat niet altijd ons bewust zijn hier, toch? Nee, kijk, daar gaat natuurlijk ook heel veel gewoon leven door, ja, in ook. Oekraïne. Maar ook elke dag weer raketten. Ook vandaag weer in een dorpje in de Gerson-regio. Een heel gezin omgekomen met een baby. Ja, ik las het. 3 weken was het meisje. Ja. En dat is van een afstand eigenlijk. En zeker als je dan even inderdaad vrij bent, als je er even niet zoveel mee doet. Mm-hmm. Dan voelt dat heel machteloos. Ja. Gisteren mochten ook mensen weer naar het strand, hè, in Oekraïne. En dan zie je bijvoorbeeld ook op Twitter mensen die gewoon in strandbarretjes daar staan. En het ziet er eigenlijk heel feestelijk uit. En dan kan me voorstellen dat mensen denken, ja, dat is toch eigenlijk raar, of niet? Ja, zeker. De afgelopen dagen werden er wat filmpjes gedeeld. Hè. Eentje bleek overigens een filmpje van een beachclub in Israël te zijn. Maar een andere beachclub was wel degelijk in Kiev. Kijk, ik denk dat het ons journalisten misschien nog niet genoeg gelukt is om uit te leggen wat oorlog is. Kijk, oorlog is natuurlijk niet alleen die raketten. Waar we het natuurlijk deden, als een raket ergens neerkomt, dan gaan we daarheen, dan spoeden we ons daarheen, maken we daar een verslag over de slachtoffers, dan spreken we de slachtoffers, et cetera. Filmen we de schade. Maar het gewone leven gaat door. In het grootste deel van het land is een economie draaiende. Die moet ook draaiende blijven. Dus misschien moeten wij daar toch wat meer aandacht voor hebben. Dat het leven gewoon doorgaat. En dat juist eigenlijk de oorlog door de meeste Oekraïners wordt gezien als een aanval op dat gewone leven. Het begrip normaal leven, normaal nazitja, dat is in Oekraïne echt een begrip van als je koffie besteld bij een koffiebarretje, dan heb je dat normale leven weer eventjes. Dan is het even geen oorlog. En de aanval is een aanval op de beschaving en op het gewone leven. En een beachclub hoort gewoon bij het gewone leven. Maar goed, wij zijn als Nederlanders dan soms weer heel calvinistisch heen. Dat soort veroordelingen. Er gaat natuurlijk geld vanuit Europa heen, belastinggeld. Ja, er gaan wapens moeten wij heen. Dit steunen? Ja. Moeten wij dit steunen? Ja. Je zou andersom kunnen redeneren. Hè? En zo redeneren de Oekraïners natuurlijk ook. Van wij zijn een gewoon land, net als jullie, net als Nederland, waar beachclubs zijn, waar mensen dansen, feesten. En juist dat leven is de moeite van het beschermen waard. Ja. Wat is je opgevallen aan de strijd de afgelopen weken? Dat het eigenlijk vast zit. Het front zit vast. Er wordt wat progressie geboekt door de Oekraïners. Ik moet zeggen dat de Russen zijn wel in de verdediging gedrongen. Maar ik hoorde vandaag de minister van Defensie in Oekraïne zeggen dat er soms wel 5 landmijnen op een vierkante meter liggen. Kun je je voorstellen, Mieke? Hoe kom je daar ooit... Vierkante meter? Op een vierkante meter. Hoe kom je daar ooit verder? Hoe kom je daar ooit door? Dat zijn echt fortificaties die de Russen hebben aangelegd. Daar hebben ze ook de tijd voor gehad. De wapens vanuit het westen zijn gekomen. Die zijn goed, de goede westerse tanks gekomen. Maar wel laat, zeggen ze in Oekraïne. En dus hebben de Russen tijd gehad om het gebied wat ze nu veroverd hebben, om dat zo goed mogelijk te barricaderen. Ja, je gaat dinsdag dus weer terug om verslag te doen. Zie je daar nou tegenop of heb je daar nou zin in? Nee, ik heb er wel zin in. Ja, ik heb er wel zin in. Nogmaals, het is voor mij lastiger om ver af te zijn dan dichtbij. Ja. En als je het voordeel van journalist zijn is denk ik dat je er meteen verhalen over kunt maken van wat je meemaakt. Dat is anders dan met hulpverleners of militairen, hè, of wat, hè, internationale NGO-medewerkers of wat dan ook. Je kunt erheen, maar je maakt vreselijke dingen mee. Maar je kunt er ook telkens weer een verhaal over maken. En ik merk ook nog steeds dat er verhalen in Nederland gelezen, gehoord worden. Ja. Dat mensen willen weten wat er gebeurt. En dat is wel heel erg dankbaar. Ja, er zijn natuurlijk meer journalisten die daar aan het werk zijn. Werken jullie op dezelfde manier? Dat weet ik niet. Ik denk dat Nederland... Of kom je daar niet tegen? Niet zozeer. Nee, Oekraïne is natuurlijk een groot land. Ja. Ik denk dat Nederland wel een heel goed beeld krijgt. Ik denk de NOS rouleert ook de verslaggevers. Ja. RTL, Jeroen Akkermans is er heel erg veel. Gert-Jan Dennekamp maakt voor Nieuwsuur prachtige reportages. Ik denk dat Nederland een goed beeld krijgt van wat er gaande is nog steeds. En ik hoop ook dat dat zo blijft. Dat we met z'n allen daar naartoe blijven gaan. Maar jij bent daar natuurlijk al langer. Dus dan ga je ook meer persoonlijke contacten krijgen waarschijnlijk dan mensen die er af en toe een tijdje zitten. Zeker, zeker. Maar er zijn ook veel lokale medewerkers, moeten we niet vergeten. Ja. Hè? De NOS werkt ook met veel lokale mensen. Die ook daar zijn, daar wonen. Ja. In die omstandigheden leven. We moeten een goed beeld blijven krijgen van wat er gaande is. Je neemt ook spullen mee? Ja, uiteraard. Ik neem bijvoorbeeld deze keer een fles graanjenever mee voor een boer die ik heb geïnterviewd. Die boer die arme man is alles kwijt. De hele bedrijf is verwoest in Izium. Graanproduct. Denk je, kan hij zich nog bezatten? Nou ja, het kwam eigenlijk zo. Hij probeerde ons te bezatten toen we daar op bezoek waren. Want zo gaat dat natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik krijg dat graanproduct daar zelf aangeboden. Dus nu moet ik eigenlijk iets terug doen. Ja, ik snap het. En waar ga je het eerst heen? Ik denk naar Kiev. En dan ben ik eigenlijk op zoek naar Krimbewoners die gevlucht zijn vanuit de Krim. Dus we hebben gisteren de nieuwe aanval van Oekraïne op de Krimbrug. Ik geloof 8 inslagen in de omgeving. Nou, ik geloof dat de brug dit keer enigszins gespaard is gebleven. Maar wat denken die Krimbewoners er nou van? De Oekraïne richt zich echt op het heroveren van de Krim. Ja. Dat is een ambitie. Het blijft spannend. En jij blijft het voor ons volgen. Dank je wel daarvoor en ook voor je komst vandaag naar de studio. Dank Michiel Driebergen. Elvis Presley met Good Luck Charm. Ja, daar gaan sommige mensen nodig hebben. Goed luck. Morgen presenteert het CDA na verwachting Kamerlid Henri Bontebal als kandidaat lijsttrekker voor de verkiezingen, 22 november. En daarmee kennen we nu wel de meeste namen die, wat hun partijbesturen betreft, de lijst gaan trekken. Laten we eens een aantal nieuwe en oude politieke leiders doornemen. Ik ga het doen met Martine Wolzak, politiek verslaggever van het Financieel Dagblad. Hartelijk welkom, ze is bij mij in de studio. En op afstand ook goedenavond collega Shaila Sitalsing. Hallo, goedenavond. Oh, ja, jij volgt voor de Volkskrant de Haagse ontwikkelingen. Ik begin bij Martine Wolzak. Ja, Dirk Boswijk was ook wel genoemd, maar het is Henri Bontebal geworden. Tenminste, daar gaat men allemaal van uit. Wat zou de doorslag hebben gegeven, denk je? Nou ja, dan moet ik natuurlijk een beetje gaan zitten filosoferen. Ja, heerlijk. Bontebal is vooral bekend vanwege energie en klimaat. Hè. Dat is waar hij zich heel erg op geprofileerd heeft. Ik denk dat dat op dit moment voor het CDA helemaal niet zo onhandig is. Nee. Hij kan zich daar mooi afzetten tegen D66 en Rob Jetten, tegen Frans Timmermans bij de Partij van de Arbeid. Boswijk is meer bekend vanwege stikstof. Dat zal niet het onderwerp zijn waar het CDA... Het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Het heeft ontzettend met elkaar te maken, maar ik denk niet dat de CDA het liefst daar campagne op wil gaan voeren. Mm. Daarnaast is hij ook wel echt een CDA'er. Dus het is iemand van het... En die Boswijk niet? Is dat niet echt een CDA'er? Minder. Ik weet niet wat dat is, hoor, echt een CDA'er, maar goed. Ik denk dat Bontebal heeft zich heel erg voor laten staan op dat verbindende verhaal. En dat is wat CDA'ers graag naar voren brengen. Heel veel licht zit er niet tussen de twee. Nee. Shaila, Bontebal komt wel uit Rotterdam. Hè? Dat is misschien alweer niet zo heel erg handig als je de boeren weer een beetje van de BBB af wilt trekken. Ja, nee, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant komt Bontebal wel uit... Nou, hij is van eenvoudige komaf, hij komt van Zuid. Dan heb je het toch over een ander type CDA'er dan waar we net vandaan komen. Namelijk Wopke Hoekstra, die uit de consultancywereld komt. Wat zeg maar echt de wereld van het, ja, de snelle wereld is. Bontebal komt uit in die zin uit wat je kunt noemen de langzame wereld. Hij is nou ja, wat Martine al zei, van de verbinding. Ik denk dat hij heel goed een CDA-verhaal kan uitdragen. En dat het er dan minder toe doet of hij echt van de boerderij komt. Nee. Ja, ik hoorde via dat een prominente CDA'er die ook uit Rotterdam kwam, die heeft gezegd van ja, als je van Zuid komt, dan ben je eigenlijk gewoon een provinciaal. Ook dat is terwijl het verwijt wel gemaakt werd zo rond de... Eigenlijk de naam van Bontebal werd al genoemd in maart. Hè, toen was Wopke Hoekstra nog niet eens weg. Het werd door een deel... Nou ja, er zijn veel anonieme CDA'ers die dingen vinden. En een deel daarvan vond dus, ja, hij is te randstedelijk. Want hij komt uit Rotterdam. En dan ben je toch weer, dan zou je de meer landelijke, de plattelandse achterban niet kunnen aanspreken. Ik denk dat dat wel meevalt. Hoe moet hij dat aanpakken om die BBB-stemmers weer terug te winnen? Nou, ik denk, als je dat het CDA zelf vraagt, dat ze vooral zullen zeggen, hij moet dat niet zo gaan doen. Hij moet het eigen verhaal van het CDA gaan vertellen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk wat het CDA wel al een paar maanden aan het zeggen is. We hebben weer een eigen verhaal met Voor Nederland, wat de vorige fractievoorzitter Pieter Heerma nog gelanceerd heeft. Dat eigen verhaal, dat heeft toen bij de Provinciale Statenverkiezingen, is dat nog niet echt geland. Dus of hij daarmee gaat redden. Maar hij zal in ieder geval niet moeten zeggen, ik ga de strijd met de BBB aan. Ja, dan loop je het risico dat je een slap aftreksel wordt van de BBB. En dan kiezen mensen toch meestal voor het origineel. Shaila, de grote onbekende factor is natuurlijk Pieter Omtzigt. Ja. Of hij meedoet in november, dat horen we pas na zijn vakantie. Hij maakt het allemaal heel erg spannend. Maar ja, kan hij nog in enkele maanden een hele campagne organiseren? Ongetwijfeld. Kijk, Pieter Omtzigt, of hij wel of niet meedoet, dat wordt de gamechanger van deze verkiezingen. Als hij niet meedoet, dan ligt het veld erbij, zoals we dat nu weten met de lijsttrekkers die er nu zijn. En hebben een totaal andere verkiezing dan als hij wel meedoet. Met name van de zijde van de BBB zal er met angst en vrezen worden uitgekeken naar deelname van Pieter Omtzigt. Want die kan vermoedelijk de BBB weer helemaal leeg eten. Het CDA zal met angst en vrezen kijken naar wat Pieter Omtzigt doet. Dus nee, het is echt van enorm belang of hij wel of niet meedoet. Alles wat je nu ziet in de peilingen kan volledig anders worden op het moment dat hij zich officieel meldt. En dat moet hij al heel snel doen, want hij moet zijn partij, als hij wil meedoen, moet hij zijn partij eind augustus al aanmelden. Dus we weten het binnen een paar weken. Ja, maar goed, hij moet een hele partij optuigen. Hij moet een hele lijst met mensen moet hij aanleveren, terwijl hij misschien liever gewoon klein was gebleven. Maar dat kan niet. Ja, nee, dat kan niet. En er zijn ook al mensen om hem heen die al heel lang bezig zijn om voor hem een partij in de stijgers te zetten. Er is natuurlijk al een beginselprogramma. Hij heeft zelf een boek geschreven over een nieuw sociaal contract voor Nederland. Hij heeft heel duidelijk in zijn hoofd een programma voor Nederland. Dus dat is er. Inhoudelijk staat hij al als een huis. Mensen weten al wat Omtzigt vindt, wil, waar hij voor staat. Dus een programma is er in feite ja, al. Maar mensen heeft hij nog niet. Tenminste, ik heb nog geen namen gehoord, Martine. Nee, we hebben allemaal nog geen namen gehoord. Nee. Wat ik wel heel opvallend vind is... Hij staat inderdaad als een huis bij de kiezer. En denk dat weinig andere politici het gegund zou zijn om zo lang nog na te denken over of ze zo'n partij willen gaan starten, of ze meedoen of niet. En Omtzigt wordt die tijd wel gegund. Hij lijkt er eerder bijna nog alleen maar populairder door te worden dan dat het hem kwalijk wordt genomen. Mm. Nou ja, dat wordt dus inderdaad, zoals Shaila zegt, de game changer. Daar moeten we allemaal nog op wachten. Dan hebben we natuurlijk nog de BBB. Daar hebben we het al even over gehad. Van der Plas die zegt, ik wil geen premier worden. Want ik wil geen hoge hak aan. Maar ja, een andere naam hebben we ook nog niet gehoord. Nee, daar wordt wel al heel lang vanuit de BBB op gehint dat er gesprekken zijn met een premierskandidaat. Ja, nog niemand heeft kunnen achterhalen met enige mate van zekerheid wie dat dan zou zijn. En inmiddels, geen idee? Ik heb geen enkel idee, nee. Nee. En ik kan ook nergens verifiëren of die kandidaat er daadwerkelijk is of niet. Ik weet het gewoon niet. Ja, je kunt je natuurlijk ook afvragen, Shaila, of de aanhang zit te wachten op iemand anders. Die willen waarschijnlijk alleen maar Caroline. Ja, Caroline van der Plas is populair om wie ze is. En niet per se om wie ze nog meer aan zich weet te binden. Het heeft ook wel iets mals, hè, want dit zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit zijn Kamerverkiezingen. We kiezen onze volksvertegenwoordigers. En we kiezen helemaal geen premier. En door te suggereren van ja, ik heb nog een premierskandidaat, maakt ze er ook een soort premiersverkiezingen van. Ja. Wat ook raar is. En niet helemaal hoe het hoort. Ja. Wel een beetje in de traditie inmiddels. Want de vorige verkiezing ging natuurlijk ook heel erg over wie is de grote tegenstrever van Mark Rutte. Ja. En het lijkt wel alsof partijen nog helemaal dat in hun hoofd hadden. Van we moeten een alternatief voor Mark Rutte neerzetten. Ja, maar die niet meer weg is. Ja, dus daar is die het groep eigenlijk een hele andere race mee geworden. We zijn nog maar die draai lijkt nog niet helemaal te zijn gemaakt. Nee. We zijn nog niet ontmarkt. Dat is het. Dat is ook niet zo heel erg gek. Nou goed, we gaan nog even verder. We hebben ook nog meer nieuwe leiders. J. Zielgus voor de VVD en natuurlijk Frans Timmermans voor de PvdA GroenLinks. Rob Jetten voor D66. Wat verwachten jullie van J. Zielgus in de campagne, Shaila? Ik ben daar ontzettend benieuwd naar. Ik kijk daar heel erg naar uit. Zij heeft hele grote schoenen te vullen, want zij moet Mark Rutte opvolgen. Ja. Zij moet het torentje misschien wel zien te behouden voor de VVD. Ik zeg net wel, het zijn geen premiersverkiezingen. Maar goed, de VVD heeft natuurlijk wel iets te verliezen. Ik vond het een hele goede set van de VVD om haar lijsttrekker te maken. Omdat ze daarmee toch een primeur hebben. De eerste vrouw van kleur. Ze is als vluchteling naar Nederland gekomen. Een serieuze vrouw die kansrijk is om een hele hoge positie in het landsbestuur voor elkaar te krijgen. Dus ik vond een hele goede set van de VVD. Shaila heeft zelf een paar jaar geleden voorspeld dat ze nog wel een staatssecretaris zou kunnen worden. Maar daar heb je veel te laag mee ingezet. Ja, ik had veel hoger moeten inzetten. Maar nee, mega ambitieus. Dus nee, dat wordt wel wat. Nee, ik kijk enorm uit naar de debatten tussen haar en Timmermans bijvoorbeeld. Ja, en Timmermans, gaat die populair worden in Nederland? Dat is ook nog maar de vraag. Wat in ieder geval bij Jasilkes heel erg opvalt is dat hij heel goed contact kan maken met een publiek. Dat heeft ze echt super goed in haar vingers gekregen. Als ze dat in de campagne zo gaande weten houden, ja, dan zou ze heel ver kunnen komen, denk ik. En Timmermans kan dat natuurlijk ook met zijn eigen publiek. Ja, maar die is natuurlijk wel in Europa geweest de afgelopen jaren, dus minder zichtbaar in het land. Ja, en waar hem voor geroemd wordt, die Europese verkiezingen die hij destijds gewonnen heeft, ja, dat was natuurlijk wel een heel ander soort strijd dan wat we de komende maanden gaan zien. Met hele andere tegenstanders. Hij was toen ver uit de bekendste politicus vanuit Nederland die meedeed. Ja, en nu staat hij tegenover. Het zijn veel nieuwe namen, maar lang niet allemaal onbekende namen. Maar goed, en een heleboel nieuwe mensen dus. Even tot slot, zou er echt een nieuwe bestuurscultuur daardoor ook op handen zijn, Sheila? Nou ja, het veld ligt zo open, de thema's worden anders. Er is zoveel lucht gekomen nu Rutte weg is. Want Rutte sloeg wel ook heel veel dood. Heel veel stond al vast. Er was een enorme onvermijdelijkheid geslopen in de Nederlandse politiek. En dat is nu weg. En dat alleen al geeft zoveel lucht. De ramen staan open. Dat het wordt zo'n onvoorspelbare campagne dat alleen dat al zoveel zuurstof geeft aan nieuwigheid en aan nieuw elan. Ja. Dus het worden hele leuke verkiezingen. Ja, Martien, een nieuwe bestuurscultuur? Wel kansen, maar uiteindelijk. Den Haag is ook een machine met bepaalde wetten en regels. En als nieuwkomer is dat helemaal niet zo makkelijk om dat plotseling te doorbreken. En veel van de spelers die we nu zien, ja, ze zijn nieuw op hun plek. Maar ze zijn natuurlijk niet nieuw in Den Haag. Ja. Oké, nou, we gaan het afwachten. Dankjewel, Sheila Sital Singh. En dankjewel, Martine Wolzak van het Financiële Dagblad. Het oog van Heidse. Ja, welkom Ingmar. De hospita, hè? Daar gaan wij het over hebben vanavond. Morgen beginnen de introductieweken van de universiteiten. Nou, de kamernood is weer gigantisch. En dus is een aantal gemeenten, Leiden, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Wageningen, een campagne begonnen om inwoners te vragen leegstaande kamers te verhuren. Ja, de hospita, is dat nog een thema in de poëzie? Ja, toch wel. Het komt uit onverwachte hoeken. En soms ook een beetje donkere hoeken. Want het is vaak als mensen denken aan gedichten en hospita's, dan valt één naam toch allerwege. En dat Gerrit is Gerrit Achterberg. Ja. En dat komt omdat hij zijn hospita vermoord heeft. Ja, althans, het was doodslag, wordt door velen beweerd. Maar goed, in elk geval, het effect was hetzelfde. Dat was in 1937. En hij heeft ook diens dochter nog verwond. En hij heeft daar 20 jaar TBR voor gekregen. Op zich is hij niet, zeg maar, zomaar weggewandeld. Maar het is wel allemaal gebeurd. En in zijn werk is het het pogen op te wekken van een dode geliefde komt heel erg veel terug. Dus dat daardoor en door dat biografische feit wat je toch moeilijk kunt negeren, hangt dat wel boven die gedichten. Ja, want hij heeft daar niet echt direct over geschreven. Je moet het er een beetje uit op. Nou, het woord hospita komt niet voor in zijn verzameld werk. Maar als je iets als dit leest, bijvoorbeeld het gedicht Woord. Gij zijt ten grond gelijk gemaakt. Regen is tot u ingegaan en sneeuw zinkt in u saam. Winden waaien u naakt. Het licht blijft in uw ogen staan, alsof gij heden zijt ontwaakt. Maar zij volgen zon nog maan. Geen ster wordt aangeraakt. Voor zover het mijn bloed aangaat, zijt gij van ieder element verzadigd en voldaan. En nochtans moet het woord bestaan dat met u samenvalt. Daar wordt toch wel driftig gemist en in taal iets van wederopstanding geprobeerd te bewerkstelligen. Ja, maar goed, het woord hospita valt niet. Is het hele fenomeen hospita eigenlijk een onderwerp voor serieuze dichters geweest? Vooral voor de wat studenticozen, iets wat brallerige corporale dichters. Maar toch vind je nog wel eens wat bijzondere treurbeuken die er toch aandacht hebben besteed. Frans Prantl bijvoorbeeld schrijft in het gedicht Uitkomst: toen ik jonger was, droomde ik dat er niets van me terecht zou komen. 12 ambachten enzovoorts. Alleen blijven zou ik. Op 100 huurkamers wonen, bespioneerd door Duitse hospita's. En zie, 54 ben ik. Al mijn dromen werden ten volle bewaarheid. Wat wil ik nog meer? Dus ja. Dat is wel mooi. Ik zei net in de inleiding, om hospitaals hangt vaak een beetje een erotische zweem. Hè? Hospitaals zijn waarschijnlijk vaak wat ouder dan de jonge man die op kamers gaat. Daar ga ik nu maar even uit dat jongens zijn, maar er kunnen natuurlijk ook meisjes zijn. Maar vind je daar iets van terug? Ja, vrij veel. Je kunt je daar natuurlijk ook van alles bij voorstellen. Ja. En dat gaat ook vrij ver terug. Ik heb bijvoorbeeld C.S. Adema van Scheltema, bouwjaar 1877. En die schrijft dit. Mijn hospita is weduwe van Duitse middenstand. Zij zelf komt uit Schwabenland. Haar man kwam van de Veluwe. Mijn hospita heeft 2 spruitjes. Het meisje dat is blond. Het jongetje is ongezond en heeft 2 blote kuitjes. Mijn hospita draagt haar boezem al 5 jaar uit de rouw. Vandaag was ze in licht lila-blauw met roze moerbijbloesem. Mijn hospita was vanavond bijzonder sentimenteel. Haar dode man gedacht ze veel, vertelde ze hoogdravend. Mijn hospita speelt met statie de lieve Lorelei. Zij zingt er zo melancholisch bij. Toch goed van intonatie. Mijn hospita wil mij verleiden. Zie je? Nou weet ik het, potdorie. Verduiveld dat ik dat nou pas zie. Verbeel je eens, wij beiden? Dus dat is ook een hospitaal, die weduwe dan is. Ja, nou ja, die ziet haar kans schoon natuurlijk. Mijn eigen vader is destijds verleid door een getrouwde hospita. Zo. Dus ik heb dat, die studeerde wel niet, maar die was een jong onderwijzer. Dus ik weet dat het echt voor. Het komt echt voor, ja. Nou, maar goed, het is ook wel logisch natuurlijk. Dan heb je een vrij jonge iemand die nog een beetje nat achter de oren. En dan zo'n mooie ervaren... iets oudere vrouw. Ja, dat zal het wel zijn. Ja, zoiets, dan broeit dat. Ja, zoiets is het. Oké, heb je nog meer gevonden? Ja, ik heb in mijn eigen werk, zal het makkelijk zoeken, ja. Vond ik nog iets. Ik heb ooit een keer geschreven over hospita's aan de Nieuwegracht. Het gaat als volgt. Hospita's. Staan in de gordijnen, 's nachts. Wonen in de muren. Bonken dat het tijd is dat het zachter moet. Wat je ook doet. Eisen geld per envelop, zijn zelden thuis bij waterschade. Dragen hun geheime waanzin ingesnoerd tot een korset. Gaan ooit scheep per gondel, in peignoir, over de Nieuwegracht. Drijven krijzend Utrecht uit, de Noordzee tegemoet. Nou, ja, dat is toch ook wel een aardig gedicht. Oké, en je had nogal wat langere, hè? Ja, ik heb een wat langere en die is van J.M.W. Scheltema. Dus niet te verwarren met de vorige. Deze is van 1921. En zijn bekendste gedicht, ik had er nooit van gehoord... maar ja, als je gaat zoeken vind je alles. Ja. Is een soort quasi-Hongaarse, in nep-Hongaars gesteld gedicht. En dat luidt hospita en ik heb dat getracht te vertalen. Het was nog best een rotwerk, dus ik ga hem helemaal voorlezen. Oké, maar het is ook heel studenticoos dus. Nogal. Ja. Nou, vooruit. Hospita, ach, goeie hospita. Dikke schommel met een toet. Hospita, die beste hospita die de bedden voor ons doet. Zeg eens even, wordt u wakker dan? Mot u nog wat van de bakker dan? Mot u melk, mot de kachel aan? Elke ochtend dezelfde deun. Hospita, ach, goeie hospita. Pruttelt zachtjes in protest. Hospita, die beste hospita. Als een feut wat is gepest. Arme schapen, ach, dat bennen ze. Even schelden en dan rennen ze. Jochies pesten, ja, dat kennen ze. Elk jaar is het dezelfde deun. Hospita, ach, goeie hospita. Met het boekie in de hand. Hospita, die beste hospita. Staat ze naast mijn ledikant. Zeg eens even, heb u centen dan? Als het te gek wordt, komt er rente van. Wat heb ik aan die studentenpan? Elke maand weer dezelfde deun. Hospita, ach, goeie hospita. Even trots en met een lach stond ze daar. Die beste hospita, na het examen. Met de vlag. Heb je zelf eigenlijk wel eens bij een hospita gewoond, Ingmar? Nee. Maar ik had ooit een vriendin. En die woonde bij een hospita. En die heette mevrouw Nijhof. Wat me altijd gefascineerd heeft. Ja. Ja, geen familie, denk ik. Maar goed, de terugkeer van de hospita is dus bij deze aangekondigd. Want er is een grote woningnood. Dankjewel, Ingmar. Ja, we gaan. Ondertussen zijn er 2 jonge mensen binnengekomen. Dat zijn 2 leden van het Van Gogh-trio. Dat zijn dus 3 uiteraard jonge klassieke muzici: viool, cello en piano. We gaan voor we gaan praten naar een opname luisteren waar ze Schubert spelen, 2e pianotrio. Het was een opname van jullie optreden in Tivoli Vredenburg. Hè? Maxime Heimerink, jij bent hier in de studio. Pianist Charlotte Brusset, cellist en op afstand Enzo Kok, violist. Ja, vanmiddag speelden jullie op het Gastenfestival, Grachtenfestival. Ik was erbij in de Hermitage. Beetje een lastige zaal, hè? Ja, er is een flinke galm, maar gelukkig toen het publiek erbij kwam, scheelde het al een hele hoop. Want zonder mensen erin weerkaatst het geluid natuurlijk nog steeds. Het is een oude stuk meer. Het was een kerk, hè? Ja. Maar wie was best in vorm? Ja, best in vorm. Ik denk dat we allemaal wel, in vorm wel ons best hebben gedaan. Maar we hebben ook allemaal ons momentjes dat het even wat minder gaat. Dat hoort er ook gewoon bij. Wordt er dan meteen na afloop dat doorgenomen? Bespreken jullie dat dan? Nee, valt wel mee. Ja, soms vragen we aan elkaar. Ja, hoor je wat ik daar deed? Maar ja. Meestal valt het ons niet eens op. Meestal ben je meer bezig met je eigen fouten dan is van dat anderen. Zo? Ja. Ja, soms denk je dat je iets helemaal hebt verkloot. Maar dan blijkt achteraf dat andere twee helemaal niks door hebben gehad. Ja. Dus. Ja. En zo, Kok, klopt dat? Hoor je ons? Ja, klopt. Ja. Heb je iets verkloot vanmiddag? Nou, er zijn wel eens wat dingen die niet hebben. Ja, maar dat gaat altijd zo. En wat jullie ook doen, dat vond ik zelf heel leuk, dat je zelf die stukken inleidt. Hè? Jij hebt een Haydn piano trio ingeleid en jij Schubert. En om daar gewoon iets over te vertellen. En wat denk je dan? Wat vind je dan leuk om eruit te halen? Nou, sowieso als met de klassieke cultuur is soms een beetje stijfjes. En wij vinden het leuk om wel gewoon echt het contact te leggen met het publiek. Sowieso als je er een beeld bij hebt van wat er gebeurt rondom de muziek, waarom de muziek is geschreven of hoe die tot stand is gekomen, dan kan je als luisteraar ook sowieso veel beter een voorstelling ervan maken. Hmm. En wat vertel je dan over zo'n pianotrio? Nou, bijvoorbeeld bij Schubert over zijn bijeenkomsten en hoe populair die waren. En dat hij dus eigenlijk ook met behulp van vrienden die op bezoek waren aan nieuwe inspiratie kwam voor zijn stukken, waaronder voor de Schubert. Ja, hij is maar 31 geworden, hè, Schubert? Ja, helaas. Onvoorstelbaar, hè? Ja. Want ik dacht nog wel, jullie zijn heel jong, hè? Ja. Hoe jong zijn jullie? Enzo Kok, die wordt zometeen om 12 uur 21, hè? Ja, dat klopt. Ja. Toen dacht ik, jeetje, wat jong. Maar toen dacht ik, Schubert had op zijn 31ste zijn hele oeuvre al bij elkaar geschreven. Ja. Dus wat dat betreft valt het eigenlijk nog wel weer mee. Ja. Jullie zijn ook vrienden, hè? Enzo Kok, hoe is die vriendschap ontstaan? Vertel jij dat eens. Nou, we kennen elkaar alle drie via het conservatorium van Amsterdam. En we hadden alle drie ook wel los van elkaar met elkaar samengespeeld. En toen corona kwam, toen dachten we van ja, misschien moeten we toch ook eens een keer met z'n drie iets gaan doen. Er waren al wel gewoon, we kenden elkaar wel. Volgens mij waren Maxime en Charlotte wel echt wel heel goed bevriend. En met mij was dat toen iets later ontstaan. Wij hebben toen nog voor het Prinses Casino Concours, om eventjes aan te vullen, samen een concert in Zurich mogen geven. Oh, ik en zo. Ja. Zo was wel. Ja, zo is dat gewoon een beetje ontstaan. Hebben we elkaar ontdekt. Zeker. Nee, kijk, want de concurrentie is natuurlijk groot. Hè? Er zijn heel veel hele goede pianotrio's, toch, in Nederland? Klopt. Zeker. Maar dan denk je, wij worden gewoon de allerbeste? Nou ja, kijk, je denkt gewoon, wij vinden dit leuk en we kunnen het goed met elkaar vinden. En we houden alle drie heel erg veel van muziek maken. En dat is al genoeg om gewoon te zeggen van we gaan ervoor. En dan, dan zie je wel waar het schip strandt. En het feit dat we nu hier zitten vind ik wel het heel schip leuk. Is nog niet gestrand tot nu toe. Nee, dat vaart vrolijk in volle vaart vooruit. Ja. Ik voel me wel af, waarom heten jullie naar Vincent van Gogh? Dat zit als volgt. We krijgen die vraag wel vaker, inderdaad. Ik denk dan, het zal wel een commercieel ideetje zijn. Ja, nou, ten eerste, het was handig dat het nog niet bestond. Dat, laten we daar eerlijk over zijn. In het buitenland kan je ermee aankomen. Maar wat het vooral was dat Van Gogh een aandoening had. Kwamen wij achter. Synesthesie valt over te twisten of het een aandoening was of een gave. En synesthesie is dat je dus kleuren ziet op het moment dat je muziek hoort. Robert Dijkgraaf heeft het ook. Oh, is dat zo? Ja. Oh, kijk. Nou, maar Van Gogh had dat dus ook. En zo gaat het verhaal dat zijn pianodocent dus ook helemaal niet zo heel tevreden met hem was. Want hij studeerde zijn stukken niet zo goed. Hij studeerde piano. Ja, hij studeerde piano. Nou ja, of hij studeerde is dus de vraag. Want als hij in zijn les kwam, was hij alleen maar bezig met nieuwe notencombinaties uitproberen. Gekke toetsen indrukken, zodat hij inspiratie op kon doen voor zijn schilderijen. Ja. Dus het heeft wel zeker een inhoudelijke connectie. Ja. Enzo, ik zei het al, je bent over een paar minuten ben je jarig, dan word je 21. Sinds wanneer speel jij viool? Sinds ik 6 ben. Dus ook al heel wat jaar. Dus op mijn 6e verjaardag heb ik mijn eerste vioolles cadeau gekregen. Ja, en er zijn ook een heleboel kinderen die er helemaal niet blij mee zijn met zo'n cadeau. Maar jij wel? Nou, ik wilde al sinds ik praat kon viool spelen. Dus, is dat zo? Nee, voor mij was het... Hoe kwam dat? Ik keek altijd naar de video's en films van André Rieu. Die komt ook uit dezelfde regio als ik. En ik speelde als klein jongetje niet met de Lego, maar ik deed hem na. Ik vond alles wat hij deed, vond ik helemaal fantastisch. En dat wilde ik ook doen. Dus zo is een beetje ontstaan. Vind je hem nog steeds goed? Ik kan nog steeds heel erg genieten van zijn concerten, zeker. Ja. Nee, want het is natuurlijk iemand die in bepaalde kringen van de klassieke wereld helemaal niet zo serieus genomen wordt. Ja, ik vind dat... Onzin. Ik vind dat onzin, ja. Hij brengt het wel natuurlijk naar een heel groot publiek... wat er anders niet zou in aanraking mee zou komen. Nee, maar je begrijpt vast wel wat ik bedoel. Ja, absoluut. Nee, dat is ook zo. En het is gewoon fantastisch wat die man allemaal voor elkaar krijgt. En er zijn mensen die hem over de hele wereld nareizen. Ja, dus nee, ik vind dat je er zeker heel veel bewondering voor kan hebben, hoor. Absoluut. Ja. Maar goed, Enzo zei net, ik wilde geen Lego, maar ik wilde een viool. Gold dat voor jou eigenlijk ook met die piano? Nou, ik was tot met mijn 11e vooral bezig met tennis en voetbal. Ja. En als mijn ouders vroegen, wil je niet op piano lessen? Dan zei ik, nee, tijdverspilling, ga liever voetballen eigenlijk. Oh, ja. Om heel eerlijk te bekennen. Ja, dat mag, hoor. Maar, en toen wilde ik eerst gaan drummen. Dat was dan ook niet de beste idee, omdat we dan... daar hadden mijn ouders ook weer niet... daar waren ze geen fan van. Maar toen mijn broertjes alle twee een instrument speelden... saxofoon en trompet, gewoon als hobby. Toen dacht ik, nou, dan ga ik ook voor de piano. En toen was ik zelf... Mijn André Rieu was toen een beetje Wibi Suryadi, die ook zijn eigen stukken schreef. Ja. En dat ging ik dan, had ik een cd van. En dan ging ik ook zijn stukken proberen na te spelen. En dan ging ik mijn eigen stukken proberen te maken. En ook klassieke dingen spelen. Maar piano is natuurlijk lastig, hè? Kijk, als je een ander instrument speelt, kun je ook nog in een orkest terecht. Maar piano, of je wordt solo, hè? Of je moet solo. Er zijn weinig tussenvormen. Nou ja, een trio. Ja, kamermuziek is natuurlijk een tussenvorm. Ja. Je kan lesgeven, je kan inderdaad solo spelen. Solo met orkest natuurlijk. Dus. Maar je kan niet zoals een viool ook in een orkest zitten. Dat kan natuurlijk niet. Ik begreep dat jij momenteel in New York studeert. Klopt. Ik studeer aan de Menes School of Music in New York nu. En over 2 weken ga ik weer terug voor mijn 2e jaar van de master. Ja. En hoe bevalt dat? Bevalt goed. Ja. Ik mag ook binnenkort een Carnegie Hall spelen. Wauw. Dus als gevolg van een online competitie waar ik aan mee heb gedaan. Ja. Dus je gaat ook in je eentje. Het is niet zo dat jullie alleen maar met z'n drieën aan het musiceren zijn. We doen veel met z'n drieën. En het is allerleukste om met z'n drieën. Alleen het is ook goed om zelf dingen te blijven doen. Ja, Charlotte, hoe is het bij jou gegaan? Hoe ben jij aan de cello gekomen? Ik ben begonnen op mijn 7e. het eerste wat ik me vooral herinner is dat ik de pianoleraar eng vond. want ik wilde eigenlijk piano spelen, want mijn moeder speelt piano. Dus dan wil je dat ook doen, want je moeder doet het. Maar toen ik vervolgens bij de cello-docent kwam op de muziekschool in Amersfoort, waar ik toen was. Mm-hmm. Toen had ik daar gelijk een hele goede klik mee. En ook de docent van de basiscursus die ik had gedaan, dus waar je verschillende instrumenten mee leert kennen, die zei ook op een gegeven moment tegen moeder van, ik weet wat Charlotte moet spelen, die moet cello spelen, dat zit hier. Nou, ik maak nu een soort knuffelgebaar. Nou, ja, omdat je zo lekker kan knuffelen met die cello. Dat vond ze ideaal voor mij. Nou ja, je armen zitten er helemaal omheen. Ja. Ik denk dat er weinig instrumenten zijn die inderdaad zo dicht bij je zijn. Klopt. Ja, en, ja. Dus, maar goed. Ja, zodoende. Maar die enge pianoleraar heeft dus ook geholpen. Nou goed, ga jij ook nog solo spelen? Want dat kan natuurlijk wel. Je hebt ook cello-concerten. Ja, klopt. Ja, je doet eigenlijk, tenminste in mijn ervaring als muzikus, vaak van alles en nog wat. En dat maakt het ook gewoon heel interessant en heel leuk. Bijvoorbeeld volgende week dan speel ik op het Stift Festival. Ja. Dat is een ontzettend leuk festival waar je ook veel kamermuziek speelt. Met fantastische mensen samen. Dus iedereen doet een beetje zijn eigen ding. En zo hebben jullie als trio nog een einddoel voor ogen? Ja, Maxime noemde net Carnegie Hall. Dat zou ook wel met het trio misschien zijn. Oh ja, daar gewoon nee, bij. Nee, maar we hadden toevallig dit seizoen in Tivoli Vredenburg in Utrecht in het Concertgebouw in Amsterdam mogen spelen. Dat was voor ons echt een droom. En er zijn ook wel een aantal andere mooie zalen in de wereld waar we wel nog willen spelen, zeker. Nou. Ja. Het komt vast helemaal goed. Genoeg dromen. Hey, zometeen gefeliciteerd. Over 3 minuten ben je 21 jaar. Staat de champagne koud? Nee, nog niet. Oké. Hey, alvast hartelijk gefeliciteerd. En dankjewel. Enzo Knol en ook Charlotte Brusset en Maxime Heimerink. Heel veel succes met jullie carrière. Ik zal jullie blijven volgen. En wij zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen nog wat blijft. En morgen zit hier Chris Keijne. Dag. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Hey, positieveling. Jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Stil eens. Dat hoor ik toch. Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. NPO Radio 1. Middernacht.